Ja, SLU Gang. Właśnie tak. 2-7, 12, 1, 9, 18. W godzinach wieczornych pierwsze strzały hup. Nad miastem. Szósty pułk grenadierów i koszary na Jeżycach. Zbrojny przez miasto przemarsz Niemca. A w okrzykach czuć prowokacje, depczą barwy narodowe. Nie nadstawim policzka, nie pójdziem na ugodę. Człowiek chwycił za oręż w obronie polskości, niepodległości i wywalczył ją. A prości ludzie tu mnie wybiegli na poznańskie ulice. Podjęli przez wroga rzuconą rękawicę. Nie chcąc być częścią rzeszy, Polak w siebie uwierzył. Wroga uderzył, z bratem boju się sprzymierzył. Wroga zwyciężył, nie zwątpił, wojsk nie poddał. Niepodległość dla Polaka to synonim słowa zgoda. Nie należy dłużej czekać, na ulicach trwa walka. Pierwsza krwawa ofiara to Franciszek Ratajczak. To dalsza część kawałka, czas wyciągnąć wnioski. Plac Wilhelmowski stał się placem wolności. Niemiec chciał wielkopolską ziemię mieć dla siebie. Poznaniak nie pozwolił, Niemca trzymał twarz przy glebie. My za ojczyznę, oni za pieniądze. Wystrzały z karabinów nie słabną, będzie dobrze. I kto by przypuszczał, że się zacznie jak sądzę. Powstanie wiele znaczące, bo jedyne wygrane. Paderewski wysiadł u nas, nim odwiedził Warszawę. Właśnie tak i się stało, powstanie. Poznaniacy wolność wywalczyli. W powstaniu tym myśmy zwyciężyli. Wielkopolski ziemię obronili. 90 lat od tej pamiętnej chwili. Krok po kroku nowe miasta, miejscowości i okręgi. Odbił z wyzwoleńczej ręki Polak, który cierpiał męki. Za batalię dzięki, lata później ludzie młodzi dziękują praojcom, Polski Poznań się odrodził. Tym języku rap nagrodził ludzi, z których do dziś dumny. Hołd powstańcom wielkopolskim, dla Prusaków gwóźdź do trumny. Rdzenny poznaniak, polski patriota. Zobacz, co dzieje się w tym mieście, które bezgranicznie kocha. Lokalny patriota, z jeżyckiej gliny chłopak. Dumny z bycia pyro, z tego żem się tu wychowa. Podpiwali sobie z nas Poznań tylko w różni tacy, wielcy patrioci, wielcy Polacy. Siedzieli na obczyźnie, rozprawiali o nas głośno, złośliwie, bezkrytycznie. Poznań zwali Beocją. Czas odrzucić już na zawsze te krzywdzące epitety. Poznań niczy Sparta, słowa z ulicy poety. Twardzi, waleczni, zdolni do ofiar, na śmierć i życie, za to mój Poznań kocha. Więc przestańcie się naśmiewać, nie słyniemy ze skąpstwa, bo nikt tu nie poskąpi krwi i łez pokoju. Zostaw nas, Poznaniacy wolność wywalczyli. W powstaniu tym myśmy zwyciężyli. Wielkopolski ziemię obronili. 90 lat od tej pamiętnej chwili.